Minimit na ikaw ang laging kasama. O giliw ko, hindi magmamaliw ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Nag-aalinlangan ka, hinding-hindi maglalaho ang pagsinta. Minamahal kita, ikaw at wala. Ika'y maging sinta.